थोड़ी सी मुसाफत कम करने के लिए, 5 रुपए का फ्यूल बचाने के लिए दूसरे की ज़िंदगी को दाव पे ना लगाए, ना अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाए। अच्छा, एक तो ये हो गया कि उल्टे जा रहे हैं, और हर आदमी अब मुआशरे की हालत ऐसी हो गई है कि वो इसी पर अमल करता है, बचत पर, कि पाकिस्तान में गुरबत भी है और फ्यूल भी महंगा है, तो हर आदमी इस पर अमल करता है। जब खुद करता है तो अपने अमल को हल्का समझता है कि मैं तो जा रहा हूँ मजबूरन, और अगर दूसरा करे तो उसको ऐसा घूर के देखता है कि जैसे कि वो, जैसे इसने कभी ज़िंदगी में कोई पाकिस्तान का कानून तोड़ा ही नहीं। ये क्या है, ये मुआशरत के ख़िलाफ़। आप तो खुद सोचे कि हम भी ऐसा कभी करते हैं, इसको भी मजबूरी पड़ी होगी, लिहाजा सरफ़ नज़र कर जाए, और अगर कोई कुछ कहे भी ऐसे मौके पर तो भी सरफ़ नज़र कर जाए। रुक गए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, क्या होगा लड़ाई झगड़े का, सर फुटव्वल हो गया। अभी चंद दिनों पहले की बात है, बता रहे थे वो, एक से बात हुई, दूसरे से बात हुई, उसने, तीन आदमी ने मिलके एक आदमी का सर फाड़ दिया फैक्ट्री में, चौकीदारों ने, और मिलके वो उसके आदमी आए, उसने उस आदमी को जो है दुनिया से ही चलता कर दिया। क्या हुआ, उससे बगैर कंट्रोल करते तो तीन आदमी के सर न फटते और एक आदमी मरता नहीं। ये हालत है अदम बर्दाश्त की। तो लड़ने से क्या मिलेगा, अच्छा भाई जाओ भाई हमारा कसूर माफ़ करो भाई, जाओ आगे जाओ, अब कुछ नहीं है तो लानत दिखा दिया शीशे से। या ये लानत दिखाना मुसलमान को जायज़ नहीं है। लानत का मतलब अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, कुछ नहीं तो कुछ गालियाँ दे दी। और ये बात दफ़ा वो सुनता है तो बरंगेख्ता होता है, वो भी रुक के लड़ने पर आमादा हो जाता है, ये भी गलत है। और बात दफ़ा नहीं सुनता, उसको बेगैरत और जंगली क्या कुछ कह दिया, गालियाँ दे दी, तो गीबत हो गई, वो सुनेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, गीबत हो गई सीधी सीधी। सारी चीज़ें ये मुआशरत में, तो इसलिए, और इसी तरह मस्तूरात की मुआशरत भी है, तो ये गीबत करना, दूसरों के हालात की टोह में रहना, फरमाया वला तजस्सु, किसी के हाल की तजस्सुस मत करो, ये क्या करता है, ये क्या करती है, अपने काम से काम रखो, पता चल जाए इसकी इसलाह के लिए कुछ समझा दिया, अकारत ना करो। ये सारी चीज़ें हैं, अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक, अखलाकियात, अखलाक भी दुरुस्त होना। आज अखलाक दुरुस्त होना क्या है, बस सहेली से तो बहुत अच्छी तरह मिल ली है, नंद और भावज में चल रही, वो तो रिश्ता है, वहाँ तो और बर्दाश्त करना चाहिए। सहेली से तो बहुत अच्छे मूड में मिल ली है, सारी गीबतें उससे कर दी और सारा जो है वो उससे भड़ास निकाल ली, उससे बड़े अच्छे मिजाज में मिले, और जो घर में है मामला उससे वहाँ लड़ाई झगड़ा, वहाँ बर्दाश्त करने का मकाम है। बहू की बात को जो है ऐसा लेना कि बस ये हमारी जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन क्यों होगी भाई, आप उनकी खिदमत करें, अगर बहू खिदमत करे और उसको अम्मा समझे तो कभी जो है वो ये ऐसे मामलात ना हो, इसी तरह अम्मा जो है वो बहू को बेटी समझे तो कभी ऐसे मामलात ना हो, दोनों तरफ मामला है। लिहाजा अखलाकियात सिर्फ ये नहीं है किसी से हंस मुस्कुरा के बात करनी, अखलाकियात ये हैं, गैर महरम के से बात करना यह अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। फला तहवाना बिलकौल, फरमाया कि अपनी बातों को नरम करके किसी मर्द से बात मत करो लजाजत के साथ, इतनी लजाजत के साथ भी बात मत करो, रूखेपन से बात करो, मुझे नहीं पता कहाँ गए, मुझे क्या पता है, बस इतना। अब उसमें तफसील बयान करना, नहीं साहब वहाँ गए, वहाँ से आएंगे, आप फला वक्त आ जाइएगा, या आप तशरीफ़ रखिए, क्यों भाई इतनी ज़रूरत क्या पड़ी। ये अखलाकियात सिर्फ अच्छे तरह से मिल लेने का नाम नहीं है, बल्कि अपने तमाम झूठ, गीबत, चुगली वगैरह से बचने का नाम अखलाकियात को दुरुस्त करना। गुस्सा ज़्यादा आना ये भी अखलाकियात की ख़राबी है, गुस्सा ज़्यादा आना, अब्बा ने कह दिया तो बर्दाश्त कर लिया, शौहर ने कहा तो वहीं पर सुनाना शुरू कर, क्यों भाई अब्बा को भी सुनाओ ना, इसलिए कि हमारे माशरे में ऐसी रीत बनी हुई है कि अब्बा की तो इज्जत है, शौहर की इज्जत नहीं। हालांकि तानवी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने शौहर का मकाम बाप से भी बुलंद बनाया है, लेकिन इसको औरतें समझती नहीं, बाप कह देंगे तो वो रो के अपना चुप हो जाएगी, लेकिन सामने ज़बान नहीं खोली, इल्ला माशाल्लाह, तो इतनी बदतमीज़ हो तो और बात, लेकिन शौहर कहे तो उसको जवाब देना अपना पूरा इस्तेहकाक समझा जाता है, एक की दो या दो की चार, तुर्की ब तुर्की। इसलिए ये सब अखलाकियात की का तो है, अखलाकियात ये हैं, शौहर कह दे तो उसको सुन ले, اس وقت کچھ نہ کہے. حکیم الامت فرماتے ہیں بالفرض اگر غلط بات کہہ رہا ہے شوہر, اگر شوہر غلط بات کہہ رہا ہے اس وقت میں کچھ مت کہو, اس وقت میں اس کو کہہ لینے دو, ایک رو میں کہہ رہا ہے اس کے سامنے مت آؤ, اس کے سے مقابلے پہ مت آؤ, اس کو کہہ لینے دو. جب کہہ کے ٹھنڈا ہو جائے اور بیوی کچھ نہ کہے اس کو خود احساس ہوگا کہ میں نے زیادہ کہہ دی, پھر بعد میں تو سمجھاؤ جو آپ نے یہ کہا ہے یہ کیا ہے یہ صحیح تھا آپ کے لحاظ سے کیا تھا, وہ خود شرمندہ ہوگا. انسان کے اندر دل موجود ہے, پتھر تو نہیں, خود شرمندہ ہوگا آئندہ کے لیے, خود اس کا احساس ہوگا کہ یہ بیچاری تو کچھ نہیں کہتی, اور وہیں ترکی بہ ترکی جواب شروع ہو جائے, لڑائی جھگڑا, وہ اس کے خاندان کو برا, وہ اس کے خاندان کو برا, اتنے میں کئی دفعہ جو طلاق کی نوبت آ جاتی, تم نے ہمارے باپ کو ایسا کیوں کہہ دیا. یہ سب اخلاقیات کی برائیاں ہیں. لہذا یہ دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے, اخلاقیات, معاشرت, سب چیزوں کا نام ہے. فرماتے ہیں دین ان پانچ شعبوں سے مکمل ہوتا ہے, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر دین مکمل نہیں ہوگا. جیسے انسان کے جسم میں کہا جائے کہ بھئی کیا چیز تم چاہتے ہو, فضول ہے, کوئی چیز فضول آدمی کہہ سکتا ہے, ایک ہاتھ کٹوا دو, کیوں کٹوا دیں بھائی ایک ہاتھ, کیوں ایک ہاتھ سے بھی کام چل سکتا ہے, کتنے لوگ ایک ہاتھ سے زندہ ہیں, کتنے لوگ ایک آنکھ والے زندہ ہیں, لیکن آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی عضو تلف کیا جائے. جس طرح ہم اپنے جسم کا کوئی عضو تلف نہیں کرنا چاہتے, اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتے, اسی طرح دین کا بھی کوئی, دین کو کیسے ہم نے سمجھ لیا کہ اتنا کر لیں یہ کافی ہے, بس نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں, بس کیا کریں اور کیا کیا کریں, اتنا کریں جتنا کر سکتے ہیں, اور جو نہیں کر سکتے اس کے لیے اہل علم سے مشورہ کریں, مشورہ کریں کہ ہم یہ حکم تو ہے ہمیں معلوم ہے لیکن ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے, اللہ والوں سے مشورہ کریں, عمل کے راستے بھی کھلیں گے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ پھر تین دین مکمل ہوگا. جس طرح ہم لباس کو نہیں چاہتے, لباس کو نہیں چاہتے کہ لباس میں کوئی خرابی ہو, ایک طرف سے آستین بڑا ایک طرف سے چھوٹا نہیں چاہتے, لیکن دین کو جو ہے کہیں سے کم کہیں سے زیادہ, ربیع الاول میں عبادت کرنا اور فجر کی نماز کو چھوڑ دینا, یہ ہے ایک طرف سے کمی ایک طرف سے زیادہ, ایک طرف سے کمی اور ایک طرف سے زیادتی. کہیں پر جہاں نہیں ہے شب معراج میں جاگنا, اور جو ہے جہاں پہ جس کی کوئی نص قطعی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, اور جہاں ہے فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فجر پڑھ چھوڑ کے جو ہے سوتے رہنا یا سستی کا مظاہرہ کرنا. بعضی عورتیں افسوس ہے کہ ایک عرصے سے ان کا اصلاحی تعلق ہے لیکن نماز بھی بعض وقت کہتے ہیں نماز چھوٹ گئی یا چھوڑ دی, چھوٹ گئی کہتے خود سے چھوٹ گئی, خود سے چھوٹ گئی تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سوتا رہ گیا, چلو سوتا رہ گیا سمجھ میں آتا ہے, جو سوتا رہ گیا وہ سوتا مرا برابر ہے, لہٰذا اس کو معاف ہو سکتی, اٹھ کے فوراً پڑھ لیں, جیسے ہی اٹھے فوراً پڑھ لیں, جاگتے میں کیسے نماز رہ جاتے. یہ سستی انتہائی درجے کی سستی ہے. پھر اتنی تعلق بھی رکھنا اللہ والوں سے, ان کے غلاموں سے, اور نماز بھی چھوڑ دینا, غیبت کے وقت یہ خیال نہ آنا کہ ہم برائی کر رہے ہیں اور مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, یہ کیسا, یہ کیا ہے, ہمیں اگر وہی بات ہے پھر ہم دین کے راستے میں چلنا نہیں چاہتے, مذاق کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ کسی ایک شعبے کو بھی چھوڑ دیا جائے, ایک شعبے کو بھی چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیے لڑکا دیکھتے ہیں لڑکی دیکھتے ہیں, سب سے پہلے اس کا ظاہر دیکھا جاتا ہے, اگر ظاہر میں ایک آنکھ نہیں ہے اس کی بیچارے کی ایک آنکھ سے کانا ہے, تو ساری اس کی جیسے قابلیتیں صلاحیتیں ایک طرف, ایک ظاہر جو پورے جسم کو اگر 100% لیا جائے, ایک آنکھ اس کے مقابلے میں کتنا ہے, بمشکل 5% بنے, بمشکل سولن تو 1-2% بنے گی, لیکن مبالغے سے کام لیا جائے چلو 5% اس کا اس کا مفلوج ہے اور بالکل ناقص ہے, اس کے سارا وجود اس کا ناقص کہلائے گا, کہ اس آدمی کے اندر عیب ہے جو ظاہرا نظر آ رہا ہے, اس آدمی کے اندر عیب موجود ہے, اس کو ساری اس کی جو ہے ایسے ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. رشتہ دیکھنے کے لیے گئے, ایک ہمارے جاننے والے اس کی آنکھیں پتھر کی تھیں, نظر میں نہیں آتا تھا لیکن نہیں کیا, اچھی ملازمت کے باوجود جو ہے شادی وہاں پہ نہیں کی گئی, وجہ کیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ پتھر کی ہے جو عیب ہے, حالانکہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا بظاہر, ایک آنکھ نہیں تھی ضائع ہو گئی تھی, پتھر کی آنکھ باتیں لگ پاتے تو, لیکن وہاں شادی نہیں کی گئی, وجہ کیا ہے کہ وہ عیب موجود تھا. ایک عیب کو تو ہم دنیا کے اعتبار سے اتنا دیکھتے ہیں اور جہاں پہ دین کے اکثر شعبے ہمارے یہاں معیوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، متروک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس پر ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھ کے فکر کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے. یہ سمجھ لیے بہت بڑی غلطی اور کوتاہی ہے. اتنا عمل تو ہم کرتے ہیں، اگر اتنا چھوڑ دیا تو کیا حرج ہے؟ ابھی بھائی سالن میں پیاز بھی ڈالا، آلو بھی ڈالا، جو کچھ پکنا تھا ڈالا، نمک نہ ڈالا، تھوڑی سی چیز تو نہیں ڈالی، کیا ہوا؟ پھیکا ہو جائے گا سالن، مزیدار نہیں ہوگا. یا تھوڑی سی چیز زیادہ ڈال دی، سالن خراب ہو جائے گا، کھایا نہیں جائے گا. تو تھوڑی سی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تمام چیزیں برابر ہیں یا نہیں ہیں. اسی کو بار بار یہ اہل اللہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ اپنی تمام چاروں طرف دیکھو کہاں پہ کمی ہو رہی ہے، کہاں پہ کمی ہو رہی ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے. آج بیویاں شوہروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، شوہر بیویوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، شیخ سے بھی وہی شکایت ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کی جائے. اگر میری اصلاح ہو جائے تو یقینی طور پر جو ہے میری وجہ سے میرے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، لیکن جب میں نہیں چاہوں گا تو کیسے ہوگا؟ اکثر یہ دوسروں کی شکایت کرنے والے اپنی اصلاح سے بے خبر ہوتے ہیں. میں یہی سمجھاتا ہوں، اور اسی کو سمجھاتے ہیں ہم جو ہم سے مشورہ کرتا ہے. اگر عورت مشورہ کرتی ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، اور بالکل جواب نہ دو شوہر کے مظالم کا، اس کی باتوں کا نوٹس نہ لو، جواب نہ دو، اس کی خدمت کرو. اس کے بالمقابل اگر شوہر پوچھتا ہے تو ہم اس کو بھی یہیں تک لاتے ہیں، خوب معاف کرو، خوب معاف کرو، سختی نہ کرو، نرمی سے چلاؤ، اور جہاں تک ہو سکے جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. لیکن جب آدمی خود کرنا چاہے گا تب تو ہوگا. ہم چاہتے ہیں دوسرا بس پہلے صحیح ہو جائے، دوسرا پہلے صحیح ہو جائے. اب اگر ہمارے اگر ہماری یہ حالت ہوگی ہم مردوں کی کہ ہم بیوی کی بہنوں سے چبا چبا کے بات کریں گے، تو بتائیے ہمارا یہ مطالبہ صحیح ہوگا کہ تم ہمارے بھائی سے پردہ کرو؟ بالکل بھیجا ہوگا. ہم خود اس کی بہن سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کیوں بھائی سے جو ہے وہ پردہ کرے ہمارے بھائی سے؟ اسی طرح اگر ہمارے اعمال کمزور ہوں گے تو ہم کہنے کے حقدار بھی نہیں ہوں گے، روادار بھی نہیں ہوں گے کہ ہم ان کو کہیں کسی طرح کہ ہم ان کو کہیں کہ تم جو ہے پورے دین پہ عمل کرو. اس لیے پہلے اپنا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. اور میں نے دیکھا ہے الحمدللہ تجربات میں یہ بات آ چکی ہے، جنہوں نے اپنی اصلاح کی فکر صبح و شام تگ و دو کی، اس کے لیے مجاہدات اٹھائے، دل پہ غم اٹھا لیا، مزاج ان کا تبدیل ہو گیا، جو ایک جملہ سن کے غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے انہوں نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا کہ سب کچھ سنا دو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہو، ایسا بنا لیا. پھر ان کے یہاں تبدیلی آئی، تبدیلی آئی. وہ عورتیں جو داڑھی رکھنے پہ چراغپا ہوتی تھیں وہ پیرانی صاحبہ بنی بیٹھی. یہ اخلاقیات کا درس ہے، یہ ہمارے حضرت والی کی تربیت ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو داڑھی رکھنے پہ، پہلے داڑھی نہیں تھی، ایسے لوگ بھی حضرت والا سے بیٹھ گئے، دین کا پتہ نہیں تھا، حضرت کا بیان سنا، داڑھی رکھ لی، پھر اور سنا اور سنا، ارے بھائی گھر میں پردہ کرانا ہے، وہ تو خود تو ملہ بن گئے، ہمیں بھی ملہ نہیں بناؤ گے. حضرت میں ابھی نرمی کرو، نرمی کرو، ابھی بلا وجہ لے کے مت جاؤ، خالی صرف مجلسوں میں لاتے رہو، آہستہ آہستہ آہستہ اپنے مزاج میں نرمی کرو، خوب معاف کرو، خوب خدمت کرو، جائز گھمانا پھرانے میں اضافہ کر دو، غصہ بیجا غصہ اور بجا غصہ بھی مت کرو. پھر وہ وقت بھی دیکھا آنکھوں سے کہ جب وہی صاحبہ جو ہے پیرانی صاحبہ بن گئی، جو کل تک داڑھی رکھنے پہ چراپا ہو رہی اور جو ہے ان کو خاندان والے پریشان کر رہے تھے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اخلاقیات سے یہ ساری چیزیں فتح کی جا سکتی ہیں. جیسے ایک قصہ سنا چکا ہوں، ایک والا نے سنایا تھا، ایک عورت نے ایک بزرگ سے کے پاس گئی کہ میرا شوہر تو بالکل میرے قابو میں نہیں ہے، آپ کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ وہ میرے قابو میں آ جائے، میرے اشارے پہ ناچنے لگے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو اس کے لیے تم، اور بہت میرا شوہر بالکل روح گردہ رہتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا، اور جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اگر ٹھیک ہے یہ ہو تو سکتا ہے، ایسا کرو جو عملیات مجھے کرنا ہے اس کے لیے شیر کے بال کی ضرورت ہے، شیر کے سر کا بال چاہیے، اس پر میں عمل کروں گا، وہ لا کر دو مجھے. اب وہ اس تگ و دو میں، اس تب وہ دو میں جو ہے چڑیا گھر جانے لگی, شہر کی چڑیا گھر, وہاں جا کر شیر کو گوشت کھلایا کئی دن تک, اس کو تھوڑا مانوس کیا, وہ قریب آ جاتا اور یہ پنجرے سے باہر جو ہے اس کو جو ہے بلانے کی, سامنے لانے کی کوشش کر. ایک دفعہ جو اس نے اپنی ہمت کر کے جب وہ گوشت کھانے میں مصروف ہوا تو اس نے بال اس کے سر کے دو چار بال توڑ لیے اور زور سے بھاگی. عورتوں کے اندر, مرد بھی ڈرتے ہیں شیر سے, عورت کے اندر تو عورت کی چھپکلیوں سے ڈرتی, تو لیکن اس نے کتنی ہمت کی اس کے لیے بتائی, شیر کے سامنے جانا, اس کو گوشت ڈالنا, اور اس سے اگرچہ پنجرے کے اندر بھی ہو لیکن عورتوں میں یہ جگر نہیں ہوتا عام کا. اور اس کے بعد جب وہ بال توڑ کے فوراً جو ہے پھر بزرگ کے پاس آئی اور کہا کہ اب آپ میں کیا, میں نے اپنا کام کر لیا, اب آپ اپنا کام کریں. اب بزرگ, ان بزرگ نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ بتا کہ شیر درندہ ہے, تیرا شوہر بھی درندہ ہے کیا؟ تم نے درندے کو مانوس کر کے اس کے بال توڑ لیے, اس کو مانوس کر لیا, تم ایک انسان کو مانوس نہ کر سکتے. میرا درس یہ تھا اس میں کوئی عملیات نہیں ہوں, جب تم شیر کو مانوس کر کے اس کو قریب لا سکتی ہو تو کیا انسان کے دل میں, درندے کے دل میں, تو درندے کا دل ہے سینے میں, درندے کا دل ہے, وہ چیر پھاڑ کھا کے اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا تو میں نے صحیح کیا, کیوں میرا حق ہے, ادھر شیر تو یہ سمجھتا, لیکن انسان کے اندر تو سینے میں انسان کا دل ہے. لہذا اب یہ سوچو تم کہ تم جو عورت شیر کو مانوس کر سکتی ہے وہ شوہر کو کیوں نہیں مانوس کر سکتی. اس لیے یہ سب صرف سمجھنا, اپنی طرف سے باتیں بنا لینا کہ علمت کو لکھتی تھیں عورتیں کہ جب میرا قصور ہوتا ہے تب تو سمجھ آتا ہے میں خود معافی مانگ لیتی ہوں, یہ بھی بڑی بات ہے, ورنہ بہت سی عورتیں اپنے قصور کے باوجود بھی معافی مانگنے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتی ہیں. جب میرا قصور ہوتا ہے تب تو میں معافی مانگ لیتی ہوں, لیکن جب شوہر کا قصور ہوتا ہے تب مجھے بڑی گرانی ہوتی, قصور بھی اس کا اور پھر بھی روٹھا ہوا ہے. حکیم محمد نے فرمایا ہاں اپنا قصور ہو تو معافی مانگنی ہی چاہیے, شوہر کا بھی قصور ہو تب بھی معافی آپ ہی کو مانگنی چاہیے, پہلے معافی مانگ لو پھر وہی والی بات کہ بعد میں اس کو بتاؤ کہ وہ جو بات ہوئی تھی آپ بتائیے کہ اس میں وہ صحیح تھی آپ کے لحاظ سے, پھر وہ خود شرمندہ ہوگا, خود شرمندہ ہوگا. ہر آدمی کے اندر اتنی عقل سمجھ تو ہے, اس لیے ہر آدمی کو اس کے مطابق مشورہ دیا جاتا ہے. اب کسی کا شوہر تنگ کر رہا ہے کہ بیوی فون کر رہی ہے یا خط لکھ رہی ہے, اس کو کیا بلایا جائے گا شوہر کیوں تنگ کر رہے ہیں, وہ بات سن لے گا, جس کو اطلاع کی فکر نہیں وہ کیا سنے گا, کہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں, یہ بیوی ایسی صحیح ہوتی ہے. پھر اسے اس بناتے کہا کہ جب تک اس سالی کو جوتے نہ لگاؤ یہ صحیح نہیں ہوتی, اپنی بیوی کو سالی بنا دی, بیوی تو بیوی ہے سالی کہاں سے, یہ اخلاق ہوتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے, اللہ نرمی سے اصلاح کرو, اگر توڑ دو گے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی. المرأۃ کالذلہ, عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے, یہ ٹیڑھا پن موجود ہے, ناز و نقرے بھی رہیں گے اور جو ہے چک چک بھی رہے گی, لیکن مردوں کو گزارا کرنا ہے. اور عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو, صرف اپنے اخلاق کو درست کر لیں عورتیں, نماز جماعت سے پڑھ لیں. اور کون سا گناہ ہے جس سے عورتوں کو بچنا ہے؟ عورتوں کے اندر یہ اکثر جو کالج وغیرہ کی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور جو پڑھی لکھی بھی ہیں الحمدللہ شرم و حیا کا مادہ ان میں بھی ہے, تو اکثر یہ شہوانی امراض کم ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ, کسی کی طبیعت ہو تو اور بات, ایک تو امراض بھی کم ہوتے ہیں مواقع بھی کم ہوتے ہیں, مردوں کے پاس مواقع زیادہ ہوتے ہیں, ہر جگہ گھوم کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسے مواقع نکال سکتا ہے. عورت کا گھر سے نکلنا یہ کہ عیب سمجھا جاتا ہے, اس کا اظہار کرنا کسی سے کتنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہے, صرف پانچ وقت کی نماز کی وقت پر پابندی, پڑھتی تو ہیں عورتیں اکثر, لیکن اب جیسے نماز مسجد میں پانچ بجے ہے, آج کل اکثر جگہوں پونے پانچ بجے ہے, لیکن عورتیں کب پڑھیں گی؟ ساڑھے پانچ بجے, سارے کام کر لیں, چائے بنا لیں, جھاڑو لگا لیں, پھر نماز پڑھیں, یہ غلطی ہے. ایسی عورتیں بھی قضا بھی کرتی ہیں نماز, عصر ساڑھے پانچ بجے, عشاء دس بجے, جبکہ مسجد میں آٹھ بجے ہو رہی ہے, پونے آٹھ بجے ہو رہی ہے, بھائی وقت ہو گیا پڑھ لو, پھر سارے کام کرتی رہنا, سترہ رکعت پڑھنے کا ہے مزاج نہیں ہے اور اتنا طبیعت میں نہیں ہے جوش جذبہ, نو رکعت پڑھ لو, کم از کم پڑھ لو, اس کے بعد جو کام کرنا ہے جو کرنے کا کام وقت پہ کر لے, پھر اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نماز قضا ہو گئی. کیسے قضا ہو گئی؟ اس لیے قضا ہوئی کہ پہلے باتیں بناتے رہی اول فول اول فول, اور اس کے بعد آخر میں بہت تھکن ہو رہی ہے, نیند آ رہی ہے, چلو سو گئے, رات میں اٹھ کے پڑھ لیں گے. رات میں کون اٹھتا ہے؟ جو سونے سے پہلے نہ پڑھ سکا وہ سونے کے بعد کیا اٹھے گا؟ اسی طرح دیر سے سونا, دیر سے تو بلا وجہ کی باتیں ہو رہی ہیں, بلا وجہ کی باتیں. منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء کے بعد فضول گوئی مت کرو. کوئی کام اگر کسی کا ہے, کوئی اگر اسکول کی تعلیم ہے, مدرسے کی تعلیم ہے, یا کوئی اور اہم کام ہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن بلا وجہ کی بات کر کے رات کو دیر کرنا, اور صبح آج کل ایک فیشن چلا ہے صبح کا ناشتہ اور دن کا کھانا ایک ساتھ, ٹھیک ہے فجر پڑھ کے بھی سوئے تو کون سا کمال کیا. یہ صبح کا سونا پسندیدہ نہیں ہے زیادہ ان کے لیے, ٹھیک ہے رات جن کو دیر ہو گئی اور کبھی انہوں نے صبح ایک گھنٹہ سو لیا, اٹھ کے آفس چلے گئے یا اپنے کسی کام میں لگے, پانچ پانچ گھنٹے سونا, فجر پڑھ کے سوئے تو گیارہ بارہ بجے اٹھ رہے ہیں, یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اپنی عادتوں کو بزرگوں کے طریقے پہ لانا چاہیے, بزرگوں سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں کس طرح راتیں اللہ تعالیٰ وجہ اللہ نومکم سباتا, رات تمہارے آرام کے لیے بنایا, وجہ اللہ لیلا لباسا, رات کو بالکل ڈھک دیا, اندھیرا کر دیا, مزاج بنا دیا کہ ہر آدمی کو نیند آ جائے. یہ تو انسانیت اور فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یہ لوگ جو رات کو جاگ رہے ہیں بلا وجہ. ایک تو ہے کوئی نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے چلو سمجھ میں آتا ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے جاگ رہا ہے وہ تو مستثنا ہے, لیکن بلا وجہ جاگنا یہ فطرت سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رات کو آرام سے آتا, کتنا مشکل ہوتا ہے سونا, ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے, وہ ٹک ٹک کر رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے دوسرا سو رہا ہے. رات بنا دی اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے, آرام کر لو صبح فریش اٹھ اٹھ جانا, جو اصل مقصد تھا رات میں اور اس کے راز و نیاز کرنا بے خبر اس سے, نیند نہیں آ رہی ہے تلاوت کرو دیکھو ابھی نیند آنے لگی, نیند نہیں آ رہی ہے درود شریف پڑھو دیکھو نیند آنے لگی, دینی کتب کا مطالعہ کرو. آل فال باتیں کرنے میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا, وقت کا ضیاع الگ, یہ رات کے وقت کی بات کرو. دن میں بھی فضول گوئی گناہ ہے, لیکن عشاء کے بعد دو نافرمانی ہو رہی ہے کہ آپ نے منع فرمایا عشاء کے بعد بلا وجہ فضول گوئی مت کرو, اور دوسرے فضول گوئی خود بھی گناہ ہے, بیکار بات ہے, خود بھی گناہ ہے. لہذا افسوس ہے کہ جو بظاہر دین پہ, میرا خطاب تو ان سے, جو عورتیں دین پہ چلنا چاہتی وہ یہاں آتی ہیں نا, ہمارا طریقہ ہی نہیں ہمارے بزرگوں کا مائک کھول دیں سب کو زبردستی سنائیں, کون سنتا ہے, سننے والیاں بھی آ کے بس وہ مشکل جو ہیں بہت سے اس میں ہی باتیں کرتی ہیں. منع کیا ہے میں نے پہلے بھی, اور حضرت والے منع فرماتے تھے کہ آ کر مجلس دینی مجلس میں سلام مت کرو, بہت سی عورتیں سلام کرتی ہیں پھر مصافحہ کرتی ہیں پھر بیٹھتی ہیں, اتنے میں کتنوں کی توجہ بڑھ جاتی, کوئی کام کا جملہ وہ نکل گیا اب وہ ان کا سلام دعا. اب یہ سلام دعا کا کون سا وقت ہے بھائی, واجب فرض ہے دین کی بات جب ہو رہی ہے اس وقت میں سلام دعا کرنا جو ہے یہ بالکل اصول کے خلاف. کھانا کھاتے وقت منع فرمایا, کیوں منع فرمایا, تلاوت کوئی کر رہا ہے اس کو سلام مت کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے وہ تو اپنی طرف متوجہ کر, ذکر کر رہا ہے کوئی چھوڑ دو اس کی حالت پہ. بعد میں جاتے ہوئے ٹھیک ہے ہو گئی سلام دعا بہت اچھا, ہر ایک سے مصافحہ اور سلام دعا کرنا ضروری بھی نہیں, کسی سے ہو گیا بہت اچھا, یہ زیادہ دوستیاں حضرت ثانی فرماتے ہیں یہ اکثر امراض کا جو کی جڑ جو ہے وہ عورتوں کا زیادہ اختلاط ہے آپس میں, زیادہ ملنا, صبح سے گئیں شام تک بیٹھی ہوئی, اب کو کیا بات ہوگی, کام کی بات تو ختم ہو گئی پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں, اب بیکار بات ہوگی, فلانی کیا کر رہی, ارے فلانی کا کیا پوچھتے, ایسے تو برقعے میں رہتی ہے ایسے فلاں جگہ چلی جاتی, جو کچھ کمایا تھا وہ بھی گنوا دیا. تو اس لیے فرماتے ہیں دین ان تمام شعبوں کی زندہ کرنے کا نام ہے, ان تمام شعبوں کی زندہ کرنے کا نام دین ہے. یہ ہر طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوکنا رہے مسلمان, کو چوکنا رہنا چاہیے, کوئی حکم ہم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹ تو نہیں رہا ہے. تو فرمایا کہ لہذا ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, دین ان پانچ شعبوں سے مکمل ہوتا, اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر دین مکمل نہیں ہوگا, نامکمل ہوگا, اور نامکمل چیز پر پورا انعام نہیں ملتا. پانچ پرچے سے چار پرچے دیے, اکثر تو دے دیا نا پاس ہو جانا چاہیے, نہیں ہوگا پاس, نہیں ہوگا پاس, ایک پرچہ چھوڑ دیا, اور اس میں اگر چھوڑا بھی نہیں اس میں محنت کم کی اور وہ 33 سے کم رہ گیا وہ بھی پاس نہیں ہوگا, فیل کہلائے گا وہ آدمی. کیا ہے, دنیا کے اصول سمجھ میں آتے ہیں, آخرت ہی کے اصول سمجھ میں نہیں آتے. تو نا لہٰذا عقائد بھی درست ہونے چاہیے, عبادات بھی صحیح طریقے سے انجام دینی چاہیے, مسائل معلوم ہیں. بہشتی زیور میں پڑھنے ہر عورت عالمہ تھوڑی بن سکتی ہے. بہشتی زیور میں نماز کے مسائل کبھی پڑھیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اکثر مسائل اور سنتیں موجود ہیں. ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ 35 سال کی عمر سے ان کی ہو گئی اور وہ جو ہے وتر میں جو ہے وہ دعائے قنوت تو پڑھتی تھی, سورت نہیں ملاتی تھی آخری رات. اتنے عرصے کی 20 سال کی وتر جو ہے ضائع ہو, سورت نہیں ملانے صرف دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں. تیسری رکعت میں کیا سورت ملانا, وتر میں تو ہے نا سورت ملانا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نہ پڑھنے کی وجہ سے, نہ معلومات رکھنے کی وجہ سے. یہ ضروریات ہے, اس کے بغیر جائز و ناجائز کا علم, حلال و حرام کا علم ہر مسلمان کے لیے فریضہ ہے, فرض ہے. بہشتی زیور اس کے لیے اردو کی کتاب ہے, اب بتا چکا ہوں, اس کی تفصیل بھی شائع ہو گئی. آسان الفاظ میں تمام چیزیں موجود ہیں, جو سمجھ میں نہ آئے پھر اہل علم سے, اپنے محرموں سے ان سے پوچھوا لے یا اہل علم سے ڈائریکٹ پوچھ لے. شوق ذوق ہو تو ہر چیز کا حل موجود ہے. نیا فیشن آتا ہے فوراً عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے, اس کی کھوج لگانا کہاں سے کون لایا, کہاں سے سستا ملے گا, کہاں سے مہنگا ملتا ہے, سب معلوم ہو جاتا ہے. جس چیز کی تگ و دو ہوتی ہے, جس چیز کی طلب ہوتی ہے, من طلب فقد وجد, جس نے طلب کیا ہے اس نے پایا ہے. ہم طلب ہی نہیں کرتے, افسوس یہ, ہم دین کو اور دینداری کو اور پورے دین کو اور سنتوں کو, شریعت کے اہتمام کو دل سے طلب نہیں کرتے. اسی لیے کہتے ہیں بہت مشکل ہے صاحب, مشکل ہمارے اندر ہے. اگر ہم شروع کر دیں تو دین تو آسان ہی آسان, ان الدین یسر, اللہ تعالیٰ دین کو آسان فرمایا, لیکن ہم نے مشکل بنا دیا. مشکل اس لیے بنایا کہ ہم کرنے کے عادی نہیں, جو کام آدمی کرنے کا عادی نہیں ہوگا. اب جو عورتیں جو ہیں, اب ان کی بہوئیں آ گئیں, روٹی پکانا چھوڑ دی, اب 10 سال ہو گئے, اب روٹی پکانے کو ان کو 30 روٹی پکانے کہو ان کو پہاڑ نظر آئے. جب جوانی پکاتی تھی, جب عادت ہوتی ہے اس کا, وہ کام مشکل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہماری عادت ہوگی عبادات و طاعات, معاملات کے درست رکھنے کی, ہر کام خود آسان ہو جائے گا. عادت نہیں ہوگی تو کام مشکل ہو جائے گا. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, صرف سوچنے سے نہیں ہوتے. آج ہم سوچتے ہیں, ہاں ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. سوچنے کے بجائے کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں. لہٰذا پہلی فرصت میں شرعی پردے کا اہتمام عورت کے لیے, اور کیا ہے شرعی پردے کا اہتمام. شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ گھر سے باہر تو نکلے پردے کے ساتھ, گھر کے اندر بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہ آئے. بالفرض کوئی آ جاتا ہے اور کوئی نہیں سنتا, اپنا گھونگھٹ نکال کے ایک کنارے ہو جائے, کچن میں چلی جائے, خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا یہ ہم سے پردہ کر رہی, اعلان کر دے ایک دفعہ بھی ہم نے پردہ کر لیا. کیا اس میں مشقت؟ پردے میں آسانیاں حضرت ثانی فرماتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں پردے میں بھی زردہ پکتا ہے. فرمایا پردے میں زردہ پک نہیں سکتا, زردہ جب ہی پکے گا جب پردہ اترے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جو صحیح پردہ کرتی ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا, وہی نقصان اٹھاتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں پرکٹی بن کر, اور وہ کتنوں کی حوث کا نشانہ بنتی ہیں, کتنوں کی حوث کا. بظاہر بڑی نظر جھکا کے وہ چلیں, لیکن دیکھنے والے کیا دیکھنے والوں, کتنے توبہ شکنی کر بیٹھتے ہیں اسی چکر میں. اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں, اگر ساری عورتیں پردہ کر لیں تو مردوں کا اور نوجوانوں کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. سارا آج سے سب سے بڑا جو گناہ ہے یہ آنکھوں کا ہے. آنکھیں خراب ہوتی ہیں پھر دل خراب ہوتا ہے, پھر اور اعمال بھی خراب ہوتے ہیں. اور اگر سب مرد ارادہ کر لیں کہ ہم کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھیں گے, تو یہ عورتیں خود پردے میں آ جائیں گی. کہیں دیکھتا تو کوئی ہے نہیں, میک اپ کرنے کا کیا فائدہ, اتنا وقت ضائع کرنا اور اتنا پیسہ ضائع کرنا. میک اپ شیک اپ کر کے باہر نکلو, سب آج کل تو سب متقی بنے ہوئے ہیں. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہم مرد جو ہیں متقی بن جائیں, پھر عورتیں جو ہیں میک اپ کرنا چھوڑ دیں گی اور پردے میں آ جائیں گی. جب کوئی دیکھتا نہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنے مال کو بازار میں لاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا پڑھنا کہنا سننا قبول فرما دیجیے, ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ، دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، اخلاقیات، معاشرت، عبادات، عقائد سب درست فرما دیجیے یا اللہ، ہماری کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، ان تمام گناہوں سے بچنا ہم سب پر آسان فرما دیجیے، اولیاء صدیقین کی خط منتا تک ہم میں سے ہر ایک کو پہنچا دیجیے، ہمارے اسلام صاحب اور جملہ بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے یا اللہ، اسلام کو ساری دنیا میں غالب فرما دیجیے، پاکستان میں نافذ فرما دیجیے، آج گناہ کرنے والا جری ہے، روکنے والا ہچکچاہٹ کا شکار ہے یا اللہ، یہ پاکستان ہے جو آپ کے دین کے نام پر بنا ہے یا اللہ، اس کو واقعی پاکستان بنا دیجیے یا اللہ، ایسا پاکستان بنا دیجیے کہ دین کو نافذ کرنا آسان ہو جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور شرعی قوانین کو بھی یہاں نافذ فرما دیجیے، کوئی حدود کچھ بھی یہاں نافذ نہیں ہے یا اللہ، شرعی حدود بھی نافذ ہو جائیں، سودی نظام کو یا اللہ ختم فرما دیجیے، اور یا اللہ ہماری معیشت کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين.